Kozłowski. Państwo proszą coś na rozgrzewkę. Minus 22 w Suścu to najniższa temperatura. Jeszcze grubo przed świtem. No to na rozgrzewkę tak sobie pomyślałem. Taka też balladka gitarowo-wokalna. Wydzie ruchy do Offspring, to już na do usłyszenia dziś. Grażyna Oczkowska, Piotr Łodej, spokojnego dnia i do usłyszenia już jutro o zwykłej porze. Trzeci Polskiego Radia, środa, 7 stycznia, Marcin Łukawski, dzień dobry. Minęła 6, serwis Anna Zaleśna, Sewera i Tomasz Ławnicki. Bez rezultatu w rokowaniach lekarzy z ministrem zdrowia, rozmowy trwają od 16 wczoraj. Śmierć polskiego motocyklisty na rajdzie Dakar, Michał Hernik został znaleziony martwy na trasie. Po ponad tygodniu poszukiwań nastolatka z Mokobud pod Siedlcami, strażacy zawieszają akcję. 14 godzin negocjacji i wciąż bez przełomu. W Ministerstwie Zdrowia od wczorajszego popołudnia trwają rozmowy Bartosza Arłukowicza z przedstawicielami Porozumienia Zielonogórskiego. O przebiegu rokowań informacji brak. Wchodząc na rozmowę, dr Marek Twardowski z Zarządu Porozumienia mówił, że wierzy w sukces negocjacji. To znaczy, że obie strony muszą nieco ustąpić, aby doszły do porozumienia, tak jak zawsze w tego typu rozmowach. 6 godzin później, wieczorem, do 5 negocjatorów dołączyło 3 kolejnych, a ci zaostrzyli ton. Prezes Porozumienia Zielonogórskiego na Podkarpaciu, Mariusz Małecki, groził, że lekarze łatwo nie opuszczą gmachu ministerstwa. Jesteśmy zdeterminowani, żeby pozostać w ministerstwie tak długo, dopóty będzie możliwe otwarcie naszych przychodni. Według szacunków resortu zdrowia 15% lekarzy rodzinnych nie podpisało kontraktów na nowy rok. Punktem spornym między lekarzami a ministerstwem są głównie nowe obowiązki związane z wejściem w życie pakietu onkologicznego. Tragedia podczas rajdu Dakar. Nie żyje polski motocyklista Michał Hernik. Zmarł podczas 3. etapu rajdu. 39-letni zawodnik został znaleziony martwy na trasie. Okoliczności śmierci na razie nie są znane. Ciało Polaka znaleziono na 206 kilometrze 3. etapu, 300 metrów od trasy, bez kasku. Według organizatorów na ciele nie było śladów obrażeń. Podobnie jak motocykl nie miał widocznych uszkodzeń. Na trasie panował tego dnia upał. Hernik zajmował po drugim etapie rajdu Dakar 84. miejsce w klasyfikacji generalnej. Debiutował w tej imprezie. Prokuratura wnioskowała o areszt 3-miesięczny. Sąd w Zakopanem zdecydował o tymczasowym aresztowaniu na 2 miesiące. Za kraty trafił Gruzin podejrzany o zabójstwo w Bukowinie Tatrzańskiej. W trakcie zabawy sylwestrowej 26-letni obcokrajowiec ugodził nożem 2 mężczyzn. Jeden z nich zmarł. Podejrzany usłyszał 2 zarzuty, mówi Zbigniew Lis, prokurator rejonowy w Zakopanem. Pierwszy to dokonanie zabójstwa, drugi usiłowanie zabójstwa połączone ze spowodowaniem ciężkich obrażeń ciała. Oba te czyny zagrożone są maksymalnie karą dożywotniego pozbawienia wolności. Śledczy nie chcą ujawniać, co w czasie przesłuchania zeznał podejrzany. Prawdopodobnie mężczyzna przedstawił swoją wersję wydarzeń, z której może wynikać, że po nóż sięgnął w obronie własnej, bo został zaatakowany przez 2 Polaków. Według relacji części świadków 2 młodych mężczyzn z Podkarpacia miało agresywnie zaczepiać Gruzina. Teraz świadków bójki przed lokalem chce przesłuchać prokuratura. Paweł Pawlica, Polskie Radio. Poszukiwania drugiego z nastolatków z miejscowości Mokobody koło Siedlec zakończone bez rezultatu. Wczoraj kolejny dzień pracy nurków w rzece Liwiec nie przyniósł efektów. Dziś już akcja nie zostanie wznowiona w tak szerokim zakresie. W tej chwili już tylko i wyłącznie będą działania prowadzone w zakresie patrolowania z brzegu przez lokalną OSP oraz oczywiście łódź motorowa od nas ze straży z Siedlec będzie również co jakiś czas patrolowała koryto rzeki. Informuje zastępca komendanta miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach Waldemar Rostek. Jego zdaniem, biorąc pod uwagę, że chwycił mróz, odnalezienie ciała chłopca może nastąpić nieprędko. Woda jest bardzo zimna, mniej więcej ma około 0 stopni. Zanim ciało może płynąć na wierzch, to jest dosyć długi czas. 2 nastoletni bracia zaginęli 29 grudnia. W pierwszych dniach poszukiwań w akcję było zaangażowanych kilkuset strażaków i policjantów. W piątek z rzeki Liwiec nurek wyłowił ciało starszego z braci, 15-letniego Marcina. 3 lata młodszego Pawła nie udało się odnaleźć. Około 1 miliona osób przeszło wczoraj w orszakach 3 króli w całej Polsce. Nowa tradycja przyjmuje się coraz mocniej. Orszaki zorganizowano w 330 miastach w całym kraju. Najmłodsi uczestnicy Orszaku 3 Króli cieszyli się kolędowaniem i czekali na różne atrakcje. Jest ekstra, dlatego że są prawdziwe wielbłądy. A dla dorosłych, w tym dla Grzegorza Tarnowskiego, który w warszawskim Orszaku idącym z Placu Zamkowego odgrywał rolę świętego Józefa, był to czas przypominania o korzeniach chrześcijaństwa. Ja myślę, że to jest fajne wydarzenie, miejsce takich ulicznych jasełek, takie wrócenie do tradycji. Rekord frekwencji padł w Orszaku idącym z Placu Zamkowego. Z danych organizatorów wynika, że za 3 królami udało się tam 80 tysięcy osób. Tłoczno było też w innych miastach. We Wrocławiu w Orszaku wzięło udział 25 tysięcy osób, a w Rzeszowie 20 tysięcy. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. Osiadł na odległej komecie o nazwie 67P i tyle go widzieli. Na zakończenie o poszukiwaniach słynnego lądownika File. Akcja trwa od listopada. Efektów brak. Gdy File wylądował, radości w Europejskiej Agencji Kosmicznej nie było końca. Manewr powiódł się, ale nie w 100%. Choć lądownik przesłał kluczowe dane, to do dzisiaj nie wiadomo, gdzie dokładnie jest. Prawdopodobnie stoi w cieniu u zbocza góry. Poszukiwała go ostatnio znajdująca się w pobliżu sonda Rosetta, która sama go wysłała, ale badanie powierzchni komety nie przyniosło rezultatów. Eksperci muszą teraz czekać, aż powoli od Słońca naładują się wyczerpane akumulatory lądownika. Wtedy być może sam da o sobie znać. Rafał Motriuk, Polskie Radio. To tyle w tym serwisie Trójki. No taki trochę lądownik w delegacji, przyzna redaktor. Czasem można z nim stracić kontakt. Zniknął i już. No. Ale może kiedyś tam się jeszcze odezwie. Być może, ale to Rosetta jeszcze raz może spróbować poszukać. No dobrze, to nie brnijmy w tę stronę. Dziś pochmurno, przejaśni się tylko na wschodzie kraju, ale w ciągu dnia od zachodu zacznie się chmurzyć i padać śnieg. Przechodzący w deszcz ze śniegiem i deszcz, opady mogą być marznące, powodujące oczywiście gołoleć. Wiatr południowo-wschodni, słaby, na zachodzie i północy umiarkowany. Ciśnienie spada, temperatura w ciągu dnia. Minus 8 stopni to w Suwałkach, minus 5 w Warszawie i Kielcach, minus 3 w Łodzi i Katowicach, 0 w Opolu i we Wrocławiu, a najcieplej w Szczecinie, plus 2 stopnie. Jeśli wyjdą Państwo dziś na zewnątrz i odniosą Państwo wrażenie, że jest chłodno, to jest poprawne wrażenie. Trójka. Program trzeci. Dopóki nie padnę. Kult, prosto. 11 minut po 6. Kłaniamy się, zaczynamy... No właśnie, nie wiem, czy zaczynamy nowy tydzień. No tak troszkę zaczynamy nowy tydzień, chociaż przypominamy Państwu, że dziś jednak środa. Proszę nie traktować tego jako poniedziałek. Środa, czyli coraz bliżej weekendu. Kłaniamy się, mówimy dzień dobry, poranna audycja, zapraszamy do Trójki. Dobre wiadomości o tu od słuchacza, proszę, samochód odpalił, choć nie miał ochoty, oj bardzo nie miał ochoty, nie wiem dlaczego akumulatory nie lubią temperatury minus 14. No może są akurat uczulone niektóre akumulatory na taką temperaturę, ale proszę się na to nastawić, że mogą mieć pewną awersję do takiej temperatury samochody dziś rano. Mało tego, proszę uzbroić się w urządzenie skrobiące, najlepiej z pokrowcem na dłoń, to się zdecydowanie Państwu przyda. No i jak mawiają młodzi, teraz będzie taka troszkę gorąca nuta. Państwo poprawiają, że to nie była jednak taka młodzieżowa, gorąca nuta, tylko taka w miarę ciepła. Dzień dobry, redaktorze. Wiem, proszę się nie dziwić. Gdzieś usłyszałem. Dzień dobry. To skorzystałem. 15,5 minuty po 6. Aha, jeszcze też Państwo proponują, żeby nazwać ten dzień śroniedziałkiem. Dobre, bardzo, tak. Prawda? Albo tak. Ponieda. Nie, ale śroniedziałek. Nie, nie, nie, to z innego języka. Tak brzmi jakby od sąsiadów. Tak. Nie, nie, nie. Śroniedziałek, dzień dobry. No to do pracy, do pracy, do pracy. Średniodziałek, gazety. O, zobacz. No, no, czy nie, coś chyba innego, prawda? Jakaś inna winieta, trochę nie... Gazeta Wyborcza w jakiejś takiej węższej winiecie tutaj. No takie rzeczy gdzieś tam obserwuję i tak mi zostaje, że coś jest nie tak. Kolekcjonujesz? Wspomnienia, jeżeli już. Mhm. No coś jest nie tak. W każdym razie szukają zgody w zdrowiu i... Wszystko jest dobrze. Czyli znaczy, z winietą. Z winietą jest dobrze, ale była na środku chyba, nie? Czy nie? No może się przesunęła, bo tu reklama akurat jest. Poszukam poniedziałkowej, to będziemy mieć jasność. O lekarzach na pierwszej stronie oczywiście. Przedłużający się kryzys mógłby zepsuć świętowanie 100 dni rządu. Premier Kopacz, tak mówi polityk Platformy Obywatelskiej. No i minister zdrowia rzeczywiście wrócił do negocjacji z lekarzami rodzinnymi z porozumienia zielonogórskiego. Dają sobie czas podobno do 7:59. Żeby o 8 móc otworzyć gabinet. To Gazeta Wyborcza na stronie pierwszej. Tutaj Super Express wylicza zarobki celebrytów i okazuje się, że pani Maryla przegrała z panią Dorotą. Obie blondynki, znane celebrytki. Oj, no pani to ważne rozbieżności finansowe? Wiesz co, no tak powiem szczerze, że przegrała. Czy może tak o włos? Nie, 100 tysięcy. No dla niektórych to jest włos. No tak, w sumie tak. Zależy jaki fryzjer, wie pan. Dwa tygodniki to przed 8:00. W Pulsie Biznesu jak wydać, no i to może taka podpowiedź od razu, ponad miliard, czyli 1,2 miliarda złotych. To dziecinnie proste. Dla której z pań to jest podpowiedź? Zaraz ci powiem, bo sprawdzę. No nie, to 10 razy więcej mimo wszystko niż te panie zarabiają. Jeśli chodzi o fakt zaś, to już będziemy mieć też z głowy. Kto zajmie się pacjentami? Mamy bunt lekarzy. No ale to wszystko, co o lekarzach dziś może się zdezaktualizować. W każdej chwili. Gazeta Polska codziennie i Gazeta Polska, bo dziś wydanie tygodniowe także, ujawniamy nowe fakty z taśm prawdy. No i proszę bardzo, to jest powrót do afery podsłuchowej, zdaje się, o ile dobrze odczytałem sprawę. W Trybunie Lewicy kłopoty z prezydentem, no i na zdjęciu, proszę bardzo, zaskoczenie, Włodzimierz Cimoszewicz. Rozumiem, że to chodzi o kandydata, czy przypadkowo pan no, marszałek można, prawda, bo to najwyższym tytułem się tytułuje. To zobaczymy. Apel z więzienia, to nasz dziennik. Tutaj Mer Wagner w więzieniu walczy o uratowanie życia dziecka poczętego, to w naszym dzienniku, a zostały nam jeszcze Dziennik, Gazeta Prawna i Rzeczpospolita. W tym pierwszym polski kierowca z niemiecką pensją, firma wysyłająca pracownika w podróż służbową do RFN będzie musiała zapłacić mu minimum 8,5 euro za godzinę. Chcą nas wykończyć, twierdzi branża transportowa. Nie wiem kto, czy kierowcy, czy RFN, czy Fiskus, to też się przekonamy. A polski atom znika, o znikającym polskim atomie pisze Rzeczpospolita. Przez błędy państwa i jego spółek elektrownia atomowa nie powstanie w terminie. Nie wiem, nie pamiętam jaki był termin. Jakoś... 2023. Ale pan przygotowany? Słuchałem to chyba w drukarni dorabiasz, co? Letko. No to zajrzymy do gazety. Krystian Hanke, pierwsze strony gazet. Spotkamy się także, dokładnie za pół godziny, bo w tej chwili 20 minut po 6. 2-2 i 7 trójek, już do dyspozycji. Ranek Małpa, polskieradio.pl, 71335. Także czekamy na sygnały w każdej sprawie. Jak tam sytuacja, jeśli chodzi o pogodę i walkę z samochodem, który... A dał radę dzisiaj? Dał. No, zuch! Nie jest, to nic takiego nie jest, nic złego się nie dzieje, gdy nie robisz nic, bo nie chcesz. Lecz gdy ktoś chce zmusić ciebie, miłości mu pozwolisz, to będzie zwykły gwałt na woli. Nie jest, to nic takiego nie jest, niezapisany rejestr i tak wymarzę to, co zechcę. Liczy się co jest, a nie przyszłość. lepszego na świecie. Śpiewaj mi, że to nie zaboli, śpiewaj. A potem karmić go, kiedy zechce. Śpiewaj mi, że to jest coś najpiękniejszego na świecie. Śpiewaj mi, że to nie zaboli. Śpiewaj mi do ucha tak blisko i bardzo po. Nic to jest to. Renata Przemek w audycji porannej. 23 minuty po szóstej. Zapraszamy do Trójki. A co dziś w audycji? Czekamy na finał negocjacji lekarzy z Ministerstwem Zdrowia. Rozmowy, jak państwo wiedzą, trwają. No ale mówić będziemy dziś także o numerze 112, bo będziemy mogli skorzystać z tego numeru za pomocą SMS-a. Ten SMS stworzony jest dla osób, które nie mogą własnym głosem poprosić o pomoc. Mogą to być osoby niepełnosprawne, czy na przykład nieme, czy osoby, które w danym momencie na przykład nie są w stanie wyartykułować żądania o pomoc. Jak to będzie wyglądało, o tym sobie porozmawiamy. Kwadrans po siódmej, zapraszamy już teraz po 6.35. Wrócimy do rytmu meczowego, szachowego. Porozmawiamy sobie o klasycznych grach. Żadna gra nie jest podobna do szachów. Szachy są jedyne w swoim rodzaju. Na pewno jak będą rozgrywane jakieś potyczki rodzinne, czy jakieś tam inne, będzie dużo satysfakcji. Będą państwo zadowoleni. Po 6.35 o tym porozmawiamy. Czekamy na podpowiedzi, jaki ruch powinniśmy wykonać dziś o poranku. Proszę zajrzeć na profil facebookowy Trójka w Szachu. Tam jest aktualna sytuacja. Wszystkie pionki stoją tam, gdzie stać powinny. I proszę podpowiadać, cóż powinniśmy zrobić dziś przed dziewiątą. 71335, pan Maciej pisze, rok temu napisałem i tu cytat. Idę do pracy pierwszy raz od 23 grudnia. Potrzebuję słów pocieszenia i podtrzymania na duchu. I w tym roku robię to ponownie. Pan Maciej wraca do pracy. Wszyscy wracamy my do rytmu szachowego, państwo także do rytmu codziennego, do pracy, a więc pocieszamy i podtrzymujemy na duchu. A, jeszcze jedno pocieszenie. Bardzo proszę redaktora prowadzącego, żeby regularnie pocieszał, mówiąc, o ile jest dłuższy dzień. Dziękuję. No dobrze, to regularnie jeszcze pocieszamy. 13 do 15 minut. Tyle nam przybyło. Od 13 do 15 minut o tyle dzień jest dłuższy. Poranna audycja, zapraszamy do Trójki. Za 2,5 minuty skrót wiadomości. Mówisz o pokoju, czy ty nie widzisz, że są tacy, którzy chcą, żebyśmy pozabijali się, żebym ja zabił ciebie, żebyś ty zabiła mnie, żebyśmy żyli w strachu całe noce i całe dnie. Mówisz o miłości, czy ty nie widzisz, że są tacy, którzy chcą, żebyśmy nienawidzili się, i mówisz o wolności. Przecież musisz wiedzieć, że każdy z nas jest niewolnikiem, czy tego chcesz, czy nie. Mówię ci, że jedyne wyjście to obudzić się. Jest 6:30. Anna Zaleśna-Sewera. 14 godzin negocjacji i wciąż bez kompromisu. W resorcie zdrowia od wczorajszego popołudnia trwają rozmowy ministra Bartosza Arłukowicza z przedstawicielami Porozumienia Zielonogórskiego w sprawie kontraktów na ten rok. Według lekarzy spotkanie może jeszcze potrwać długo, a kolejni ich koledzy mają dotrzeć z Dolnego Śląska. Mają jechać do Warszawy 3 autokarami. Elżbieta Osowicz. Chętnych nie trzeba było długo szukać. Zgłosiło się ponad 100 osób, powiedziała nam Małgorzata Nakraszewicz z Dolnośląskiej Izby Lekarskiej. Jej zdaniem nic nie wskazuje na to, aby miało dojść do porozumienia. Według relacji lekarzy z regionu, którzy mają kontakt z negocjatorami, minister zdrowia nie chce spełnić żadnych postulatów. Lekarze powtarzają, że zamiast jechać do stolicy, woleliby rano otworzyć przychodnie. To jednak nie jest możliwe bez osiągnięcia porozumienia w Warszawie. Punktami spornymi między resortem a medykami są m.in. nowe obowiązki lekarzy rodzinnych związane z wejściem w życie pakietu onkologicznego oraz sposób finansowania podstawowej opieki zdrowotnej. Katastrofa statku Cempiort, na pokładzie którego było 7 Polaków i Filipińczyk, była jednym z tematów obrad szkockiego parlamentu. Liam MacArthur, poseł z Orkadów, u których brzegów jednostka w sobotę zatonęła, pytał, dlaczego tak długo nikt nie wiedział o kłopotach Cempiortu na Morzu Północnym. Wielu mieszkańców mojego okręgu i nie tylko zadaje pytanie, dlaczego tak wiele czasu zajęło zorientowanie się, że statek o takim rozmiarze, wpływający na tak ruchliwe wody jak Pentland Firth, miał poważne problemy. Czy minister zgadza się, że to początkowe opóźnienie, a także brak sygnału z automatycznych awaryjnych nadajników radiowych utrudniło akcję poszukiwawczą? Czy minister uważa, że nadszedł czas na poprawienie systemu nadzoru ruchu na tych ważnych wodach? Minister do spraw wsi i środowiska odpowiadał, że rząd nie może zajmować w tej kwestii stanowiska przed końcem oficjalnego śledztwa. Podkreślił też, że prowadzone są rozmowy na temat akcji, której celem byłoby odnalezienie i wydobycie ciał potencjalnych ofiar. Trzęsienie ziemi o sile 6,8 stopnia w skali Richtera nawiedziło wybrzeże Panamy w Ameryce Środkowej. Na razie nie ma informacji o ewentualnych poszkodowanych bądź stratach materialnych. Louvre wciąż najliczniej odwiedzanym muzeum na świecie. W ubiegłym roku francuskie muzeum odwiedziło 9 300 000 ludzi, poinformowały władze instytucji. 70% zwiedzających stanowili cudzoziemcy. Wśród nich najwięcej było Amerykanów. I to wszystkie informacje teraz kolejne w Trójce o 7. Zapowiada się kolejny pochmurny dzień. Od zachodu zacznie padać śnieg, przechodzący w deszcz ze śniegiem i deszcz. Opady mogą być marznące, powodujące oczywiście gołoleć. Większe rozpogodzenia możliwe tylko na wschodzie kraju. Wiatr słaby, na zachodzie i północy umiarkowany. No i chłodno, od minus 8 stopni w Suwałkach, minus 6 w Lublinie i Zamościu, 0 w Legnicy i Wałbrzychu, do plus 2 stopni w Szczecinie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Zrealizuj postanowienie na nowy rocznik. Pożegnaj samochody ze starego rocznika i skorzystaj ze specjalnej oferty Volvo na modele 2015. Wybierz swoje Volvo z wyposażeniem wartym 12 tysięcy złotych w prezencie lub Volvo XC60 już od 127 900 zł. Sprawdź ofertę w autoryzowanych salonach Volvo. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Audycja poranna za 26,5 minuty będzie 7:22 i 7 trójek. Dzień dobry. Na samym początku audycji daliście dwie takie piosenki rewolucyjne. Kazik, Manuczało. I myślałem, że jakieś hasło jest, takie hasło, żeby wyjść na ulicę, na przykład rzucać śnieżkami. Dobrze, poczekam do następnego razu. Jakbym się dawać hasło, żeby wyjść i rzucać, to dajcie dwa razy, żebym usłyszał. Oczywiście będzie taki sygnał, oczywiście przez podniesienie czapki, tylko proszę dokładnie obserwować. Aha, no i pytanie dodatkowe, czy jest amunicja, czy jest czym rzucać te śnieżki, da się z czegoś zrobić, czy nie? I trusted a breeze. I fell to his feet. And he raised me up there. They cut me off at the knees. I trusted the law. They didn't help me at all. I wound up black, blue, screwed in the back of his car. I don't wanna wake up alone. I need you to hear me now. I don't wanna do it alone. I need you here with me now. I fell to his knees and he just raised me up to cut me off at the knees. I don't wanna wake up alone. I need you to hear me now. I don't wanna do it alone. I need you here with me now. Save me now. Oh, oh, oh, oh. Marysia sugeruje, żebyśmy jeszcze poczekali z tą bitwą na Śnieżki, aż się zrobi cieplej, bo w Wysowej, dobrze, mam nadzieję, przeczytałem, -25 i wtedy słabo się lepi. Pochwalili panowie prowadzący, że dzień nam się wydłużył. Fajnie, to jest dobra wiadomość. Ja teraz mam prośbę, czy można już włączyć słońce? Ależ oczywiście, że można, tylko musimy znaleźć guziczek, bo nam się gdzieś zgubił. Zapraszamy do Trójki. Ale w odpowiednim momencie oczywiście naciśniemy. Za 22 minuty siódma gry planszowe wróciły do łask. Grają grupy przyjaciół i znajomych albo całe rodziny. My w Trójce, jak państwo wiedzą, też gramy i to w szachy. Od kilku tygodni poranna audycja Zapraszamy do Trójki mierzy się na szachownicy z popołudniem. Rozstrzygnięcie partii ciągle jeszcze przed nami. Bardzo przed nami. Pójdźmy historycznym śladem takich gier z tradycjami. Między innymi szachów właśnie. Pierwsze takie szachy, które przypominają nam szachy współczesne. Profesor Tadeusz Wolsza, badacz historii szachów, Polska Akademia Nauk. Czyli czarno-biała szachownica, 64 pola, po 16 figurek po jednej, po drugiej stronie na szachownicy. To początek gdzieś tak sięga VI wieku naszej ery i za kolebkę traktuje się Indie. Potem z rozwojem cywilizacji poprzez podróże kupców te szachy zaczęły rozwijać się w kierunku Europy. Takim koronnym przykładem porządnego uprawiania gry szachowej już na jakimś poziomie świadczy wykopalisko z Sandomierza. To mówimy tu o przełomie XI i XII stulecia, kiedy zostały odkryte szachy sandomierskie. Gry o tradycyjnym i królewskim rodowodzie. Dr Tomasz Majkowski wykłada historię i teorię gier na Uniwersytecie Jagiellońskim. Egzystują sobie gdzieś tam na marginesie kultury Zachodu, chociaż tak się pechowo składa, że większość z nich popadła w niejakie zapomnienie. Pewnie najstarszą, jaką znamy, jest gra, która ma kilka odmian i która dotrwała do naszych czasów jako backgammon, czyli tryk-trak. Gra, którą rozgrywa się na takiej charakterystycznej planszy, która często umieszczana jest po wewnętrznej stronie pudełka do szachów albo warcabów. No właśnie. Pudełko z zewnątrz, poza tym, że nie ma pól, wygląda pod podobnie do tego szachowego. Tak, ale w środku jest inne. To ma takie trójkąciki. Karol Greliak, warszawski sklep z grami Morion. Gra się takimi żetonikami troszeczkę podobnymi jak w warcabach. Takie szpice, to rozumiem, że to są pola, tak? To są pola, tak, dokładnie to są pola. I gra właśnie polega na tym, żeby z jednej strony pola przejść na drugą stronę, ale nie jest to takie proste, bo tutaj możemy tak samo zbijać żetony, jak i w innych grach. Akurat tutaj w tym przypadku, jeżeli stoi na jednym polu jeden żeton, to możemy go zbić dwoma. Także to jest taka bardzo fajna gra, mimo to, że zasady ma bardzo proste, łatwo się nie gra. Ma wiele odmian, najstarszą z nich jest gra, która w ogóle jest najstarszą grą znaną cywilizacji Zachodu, czyli Senet. Egipska gra, która ma przynajmniej 5000 lat i jest grą często znajdowaną w grobowcach faraonów. Jeszcze możemy powiedzieć o Go, które jest bardzo starą grą. To bardzo lubią szachiści, dlatego że gra w mechanice bardzo prosta, to znaczy trzeba okrążyć swoimi pionkami pionek przeciwnika i wtedy go się zamienia na swój kolor. Natomiast jeżeli chodzi o grę w gęś, to jest gra, w której przesuwa się piony po spiralnej planszy, która zwykle liczy 66 pól i cała filozofia polega na tym, żeby rzucić kostką, przesunąć pionek o pewną liczbę pól do przodu, jeżeli to jest pole specjalnie oznaczone, pierwotnie oznaczone gęsią, ponieważ w swojej pierwotnej postaci gra opowiada o mnichu, który próbuje przedostać się do serca ogrodu i musi pokonać tę trudność, jaką są rozścieczone gęsi. To być może brzmi absurdalnie, ale jeżeli na państwa kiedyś napadła sycząca gęś, to jest naprawdę straszne zwierzę. Jeżeli się na takie pole trafi, to się trzeba cofnąć. I to jest cała filozofia. Żadna gra nie jest podobna do szachów. Szachy są jedyne w swoim rodzaju. Na pewno jak będą rozgrywane jakieś potyczki rodzinne czy jakieś tam inne, będzie dużo satysfakcji. My mamy dużo satysfakcji i dużo frajdy. Dodajmy, że Go pochodzi z Chin i ma ponad 4000 lat. Gęś, ostatnia bohaterka tej relacji, to z kolei florencka rozrywka stworzona prawdopodobnie na dworze Medyceuszów w XVI wieku. Klasycznymi i królewskimi grami zajął się Damian Kwiek. Szachami podobno pan Damian zajmuje się nadal. Jest mózgiem popołudnia, jeśli chodzi o naszą rozgrywkę. No i proponuję, żebyśmy im trochę skomplikowali życie. 2273 ekranek małpa.polskieradio.pl, a także 71335. Co zrobić, żeby im życie skomplikować? Czekamy na podpowiedzi. Do 9:00. Alarm clock rings. Another day and how it begins. I'm going out of my mind until she walks in. They say love is blind, but my vision is fine. Angels sing when I look at her eyes. I'm like, Emily, won't you sit next to me? You've got such a pretty face, I'm a waste of space, but a boy can dream. It sucks, you're cool. A short lead. We never play the same games because you're out of my league. You don't even know my name, and you see me every day. I must be invisible. I just wish that I could say, hey, Emily, won't you sit next to me? You've got such I'm a waste of space, but a boy can dream. It sucks, you're cool, and I'm not what they say. Every door gets insane. No jobs at all, I guess I'm walking up the wrong dreamway. Won't you sit next to me? Such a pretty face, I'm a waste of space, but a boy can dream. Emily, won't you sit next to me? You've got such a pretty face, I'm a waste of space, but a boy can dream. It sucks, you're cool. Mamy chyba dobrą informację dla wszystkich pacjentów. Informacja, która pojawiła się przed chwilą, podana przez Polską Agencję Prasową. Po 15 godzinach negocjacji Ministerstwo Zdrowia z lekarzami jest porozumienie. Strony w tej chwili spisują protokół. Będziemy oczywiście Państwa informowali na bieżąco, także w serwisie o 7:22 i 7:03. Telefon wydaje się nieaktualny. Wczoraj wylądowałem na szpitalnym oddziale ratunkowym. Ja wiem, że to jest dalsza część tego wenezuelskiego odcinka. Wylądowałem na oddziale ratunkowym i lekarz stwierdził, że jestem przeziębiony. Powiedział mi, że mam sobie kupić ogólnodostępne środki w aptekach na przeziębienie i to jest typowa choroba, którą trzeba wyleżeć. Po czym mówi, że zwolnienia mi nie wypisze, ponieważ nie ma druków L4. I pytam go się, co ja mam zrobić. A on mówi, najlepiej jak sobie pan weźmie urlop na żądanie. To jest chory kraj, w jakim żyjemy. No to przypomnę, jest porozumienie, lekarze porozumienia zielonogórskiego w środę otworzą gabinety lekarskie. Za 13 minut 7. Wiem, kiedy o mnie myślisz, wiem, kiedy o mnie To ma nam za 10 minut siódma. Tu się nie ma z czego śmiać, proszę pana. Nie ma, nie ma. To przypomnę państwu tę informację pilną sprzed kilku chwil. Być może ktoś właśnie w tej chwili włączył radioodbiornik. Jest porozumienie między lekarzami a Ministerstwem Zdrowia. I nie tylko porozumienie zielonogórskie, tylko po prostu porozumienie. Prawdopodobnie o 8 otworzą się gabinety. Tak zapewniają lekarze z porozumienia zielonogórskiego. Rząd wrócił do rokowań, ponieważ protest poparła przytłaczająca większość środowiska medycznego, pisze dzisiaj Dziennik Gazeta Prawna. A gdyby ktoś chciał jeszcze sobie ten cały konflikt przeanalizować, to ten sam dziennik publikuje dokładnie za, przeciw, kto ma rację, rację obydwu stron. Sprawdzamy, kto w tym sporze naprawdę ma rację, pisze dziennik. Teoretycznie medycy otrzymają więcej pieniędzy za każdego pacjenta. W praktyce niektórzy mogą na zmianach stracić. Mniej zarobią między innymi lekarze przyjmujący chorych z cukrzycą. Ale czy to jeszcze aktualne? To tak naprawdę przekonamy się, kiedy będą znane szczegóły porozumienia, które teraz są spisywane. No właśnie, trwa spisywanie protokołów. Tak jest. Ten sam dziennik pisze też o tym, że jedną ręką hojnie dają, drugą trzymają się za kieszeń. Resort finansów żąda korekty świadczeń rodzicielskich poprzez wprowadzenie progów dochodowych. O tym sporze pisze, ale wygląda na to, że budżet będzie miał trochę pieniędzy w tym roku. Koniec zaciskania pasa. Teraz czas go popuścić, czytamy obok. Dziura w finansach publicznych w 2015 roku będzie mniejsza niż 3% PKB. Pora dać gospodarce impuls do rozwoju, radzą ekonomiści. No, czy rząd posłucha ekonomistów? Zobaczymy. No i jeszcze zgłębiłem się w ten artykuł, o co chodzi, kto tak naprawdę chce wykończyć branżę transportową. Przypomnę, że dziennik pisze o tym, że firma wysyłająca pracownika w podróż służbową do Niemiec będzie musiała zapłacić mu minimum 8,5 euro za godzinę. Od 1 stycznia za Odrą obowiązuje nowa ustawa o płacy minimalnej, zgodnie z którą pracownik musi otrzymywać minimum 8,5 euro za godzinę. Tak się powinno przeczytać. Mindestlohngesetz stanowi, że wymóg stosowania płacy minimalnej odnosi się także do firm zagranicznych, których pracownicy świadczą pracę na terenie Niemiec. Z informacji, jakie uzyskaliśmy przez dziennik w tamtejszym Ministerstwie Pracy i Polityki Socjalnej, wynika, że stawka obowiązuje również kierowców w transporcie międzynarodowym i to niezależnie od tego, czy przejeżdżają przez Niemcy tranzytem, czy realizują przewóz kabotażowy, czyli samochód zarejestrowany jest w Polsce, ale transport odbywa się wyłącznie na terytorium Niemiec. To już wszystko jasne. Kto chce wykończyć branżę transportową? Niemieckie prawo. Polski kierowca z niemiecką pensją, o tym w dzienniku. Zachodu nigdy nie dogonimy. Jeśli chodzi o pensję, dotknięta cały czas kryzysem Hiszpania pod względem wynagrodzeń nadal będzie wyraźnie dominować nad Polską, pisze dzisiaj dziennik Trybuna, pokazując stosowne wyliczenia, ale ten sam dziennik opisuje bardzo ciekawą walkę polityczną w Lublinie, z której to może wyniknąć co? I tu pan, panie redaktorze, może się zdziwić. Otóż, jak pisze Trybuna, do Senatu ma wystartować Beata Kozidrak. Wybory parlamentarne jesienią tego roku. No takie to może trochę rewelacyjne wieści z Trybuny. Beata Kozidrak z zespołu BAJM. Jeśli chodzi o Kongres Nowej Prawicy, gdzie był przewrót kilka dni temu, Rzeczpospolita dziś przytacza szczegóły. Przewrót w Kongresie może wpłynąć na ewentualną koalicję z PiS po tegorocznych wyborach. Do odwołania prezesa Janusza Korwin-Mikkego przyczyniły się m.in. sprawy obyczajowe i niechęć części działaczy do koalicji z Prawem i Sprawiedliwością. Czytamy w Rzeczpospolitej. Niepokój partyjnej starszyzny wzbudziła kariera byłego posła PiS Przemysława Wiplera. Po wyjściu do KNP szybko zdobył popularność i w październiku został wiceprezesem. Partyjni wyjadacze uznali, że pcha on Korwin-Mikkego do powyborczej koalicji z PiS. Partyjna opozycja postanowiła zablokować planowane przez Korwin-Mikkego założenie nowego ugrupowania. Nie stoi on już na czele partii, więc nie może zdecydować o przekształceniu jej w nowy byt. Tak to sobie tłumaczyli. To paradoks z tą koalicją z PiS-em, bo nowy szef, monarchista i konserwatysta, a w latach 80. opozycjonista, ma w Europarlamencie świetne stosunki z Prawem i Sprawiedliwością i nawet optował za przyłączeniem KNP do frakcji, w której zasiadają europosłowie Jarosława Kaczyńskiego. Stanisław Żółtek, drugi największy przeciwnik byłego prezesa w partii, jest zaś wieloletnim znajomym Jarosława Gowina. Do obalenia Korwin-Mikkego posłużył jednak skrywany przez niego problem z życia osobistego, dodaje Rzeczpospolita. W partii narastało oburzenie po tym, gdy wyszło na jaw, że niedawno urodziła mu się dwójka nieślubnych dzieci. No i tutaj Robert Maurer, który złożył wniosek o odwołanie prezesa, podobnie jak nowy szef, uważany jest za katolickiego fundamentalistę. Co na to Korwin-Mikke? Wszystkie moje dzieci są nieślubne, więc to żadna rewelacja. Kwituję. To dziś w Rzeczpospolitej. Gazeta Polska codziennie pisze: ujawniamy nowe fakty z taśmy prawdy, czyli afera podsłuchowa. Ciąg dalszy. Jako szef MSZ-u Radosław Sikorski dążył do zlikwidowania kilkudziesięciu siedzib Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji na całym świecie, kontrolowanych przez PSL. Pomysł ówczesnego szefa MSZ-u nie został wprowadzony w życie, mimo że, jak twierdzi, przyniosłoby to milionowe oszczędności dla budżetu państwa. Jak rozumiem, gazeta dopatruje się w tym nacisków PSL-u albo spisku, albo koalicyjnego porozumienia w tej sprawie. Dziś więcej na ten temat właśnie w Gazecie Polskiej Codziennie. Krótko tylko jeszcze powiem, że nasz dziennik pisze o tym, że poseł Stanisław Pięta interpeluje do ministrów obrony i spraw wewnętrznych, żeby sprawdzić, ile pieniędzy wojsko i służby mundurowe wydają na pomoc przy organizacji finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i czy będą specjalne zarządzenia, nakazy dla podległych